super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brancati. Mamy prawie 17,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 537 osób. 5 radiowozów zostało uszkodzonych od uderzeń kamieniami w związku z próbą przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Sprawa Rosji i sytuacja na granicy ukraińskiej tematem posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. 17 460 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 537 osób. Do szpitali trafiło kolejnych 490 pacjentów z COVID-19. Od dziś rodzice mogą zapisywać na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Do szczepienia zachęcała w programie Pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zwracała uwagę, że skuteczności szczepień dowodzą domy pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej blisko 100% mieszkańców zostało wyszczepionych, ponad 70% pracowników i dzisiaj oczywiście zachorowania się pojawiają, ale są to zachorowania incydentalne z łagodnym przebiegiem. Dlatego też zachęcam przede wszystkim rodziców o podjęcie tej rozsądnej decyzji, które pozwolą, abyśmy żyli bezpiecznie, byli bezpieczni dla innych. Do tej pory w Polsce prawie 20 milionów 700 tysięcy osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a prawie 5 milionów przyjęło trzecią dawkę. Chińskie władze potwierdziły, że wykryto tam pierwszy przypadek wariantu Omikron. Stwierdzono go u podróżnego w portowym mieście Tianjin. Lokalne służby sanitarne wcześniej informowały, że jedynym przypadkiem w tym mieście był obywatel Polski, który w czwartek przyleciał z Warszawy. Chiński dziennik Global Times cytuje wypowiedź Gucinga, szefa Komisji Zdrowia w Tianjinie. W wywiadzie dla państwowej stacji CCTV poinformował on, że w badaniach laboratoryjnych potwierdzono wariant Omikron patogenu. Wirusa wykryto u podróżnego, który przybył do Chin z Europy. Osoba ta po przylocie do Chin nie miała objawów zakażenia. Wcześniej informowano, że asymptomatyczny przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono tam u obywatela Polski, który w ubiegły czwartek przyleciał do Chin rejsem z Warszawy. Na razie nie wykryto innych przypadków zakażeń u pozostałych pasażerów. W związku ze stwierdzeniem wariantu Omikron powołano specjalny zespół. Zakażona osoba pozostaje w szpitalnej izolacji. Obecnie przy przyjeździe do Pekinu spoza chińskich granic obowiązuje 21-dniowa kwarantanna w warunkach hotelowych bądź w szpitalu w przypadku stwierdzenia zakażenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 80 osób nielegalnie próbowało przekroczyć minionej doby polsko-białoruską granicę. Masowy szturm linii granicznej nastąpił na odcinku ochranianym przez placówkę Straży w Czeremsze, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Grupa 20 osób próbowała wejść na terytorium Polski. 18 z tych osób weszło na kilka metrów, zostały zatrzymane, doprowadzone do linii granicy i wśród tych osób większość to byli obywatele Iraku. W czasie tego forsowania granicy w stronę polskich patroli były rzucane kamienie. Polscy funkcjonariusze, żołnierze byli oślepiani latarkami i laserami. Od uderzeń kamieniami uszkodzonych zostało 5 radiowozów. Francja w trakcie swojej prezydencji w Unii Europejskiej będzie musiała się zmierzyć z problemem rosnących cen energii, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W Polskim Radiu 24 mówił, że polityka energetyczna była jednym z głównych tematów spotkania prezydenta Emmanuela Macrona z państwami Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowy wczoraj dotyczyły także tematyki energetycznej czy polityki emisyjnej. Ceny energii są dziś bardzo wysokie, to nie tylko ze względu na grę rosyjską, ale także i na grę spekulantów na rynkach cen emisyjnych. To będzie także i problemem, myślę, czy wyzwaniem może bardziej dla całej Unii Europejskiej w najbliższych miesiącach. W spotkaniu z prezydentem Macronem wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej Polska poruszy temat przebudowy unijnego systemu handlu uprawnieniami CO2. Unijny szczyt zaczyna się w czwartek. Sytuację na granicy ukraińskiej omawiają europosłowie w Strasburgu. Deputowani będą również dyskutować o terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję. W porządku obrad Parlamentu Europejskiego na dziś znalazła się również debata na temat aktu o rynkach cyfrowych. Ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom ze strony amerykańskich gigantów informatycznych.

Premiera drugiego sezonu Wiedźmina już 17 grudnia na platformie Netflix. Z nami jest polski animator i reżyser Tomasz Bagiński. Witamy ponownie. Czego możemy się spodziewać po kolejnym sezonie serialu Wiedźmin i co nas najbardziej zaskoczy? O zaskoczeniach wolałbym nie mówić, bo myślę, że... Bo zdradzimy je jeszcze. Tak, istotą tego serialu jest to właśnie, żeby widzowie zostali zaskoczeni kilkakrotnie i żeby te kulminacje i zwroty akcji się tam ładnie pojawiały. Na pewno jest to serial taki zrobiony z większym rozmachem, większy, więcej potworów, więcej walk, więcej emocji, ale na poziomie struktury, na poziomie historii rozwijamy po prostu to, co dostaliśmy w oryginalnej powieści Andrzeja Sapkowskiego i też rozwijamy niektóre wątki, które pojawiły się już w pierwszym sezonie, głównie dotyczące tej części opowieści dotyczącej Yennefer. Tam się pojawia troszeczkę nowych rzeczy. No jestem bardzo ciekaw, jak to widzowie odbiorą, ale wszystkich, a nawet pojedynczych niespodzianek to bym nie chciał jeszcze zdradzać. A czy są jakieś sceny z serialu, z których jest pan szczególnie dumny lub są po prostu ulubionymi? Żeby się nie angażować... Dobra, to powiem tak bardzo ogólnie. Bardzo, bardzo lubię to, co się udało zrobić w pierwszym odcinku z Nivelenem, czyli z jednym z bohaterów Ziarna Prawdy. Wydaje mi się, że to się naprawdę fantastycznie udało i mamy tam bardzo ciekawą postać stworzoną. Bardzo lubię to, co się dzieje w naszym serialu, kiedy Geralt ma okazję spotkać Jaskra i znowu ich dynamika, chemia między nimi jest tak fantastyczna, że naprawdę warto to obejrzeć, warto się tymi scenami pobawić. Lubię, że bardzo cieszę się, że udało się w kilku miejscach dodać sporo humoru, bo to było dla mnie bardzo ważne, bo powieści Andrzeja Sapkowskiego to nie tylko walki, to nie tylko... Tak, jest ten dowcip, jest ich serialu. Ciężki klimat, ale to też humor, tak. Która postać jest ulubioną? Tak zastanawiam się, bo dla pana jako jednego z przywódców tego projektu, tak to można określić, musiała być jakaś postać, która jest szczególnie bliska pańskiemu sercu. Po całym tym czasie, który spędziłem na planie zdjęciowym, a razem z pierwszy i drugi sezon to spędziłem ponad 300 dni zdjęciowych na planie, ja naprawdę nie jestem w stanie oddzielić aktorów od ról je grających. Bardzo lubię tą ekipę, wielu z nich jest przyjaciółmi, znajomymi. No, nie potrafię wybrać jednej osoby, która akurat jest najciekawsza, bo nie potrafię rozdzielić po prostu tych dwóch rzeczy. To już za dużo czasu minęło, więc pozwolę sobie wyminąć to pytanie. Ja muszę dodać tylko, że Jaskier jest szczególnie mi bliski, bo jednocześnie śpiewak, ale taki z dystansem do siebie. A jakie jeszcze projekty przed panem w najbliższym czasie, jeśli chodzi o platformę Netflix? Jeżeli chodzi o platformę Netflix, no to za kilka tygodni wracam do świata Wiedźmina, wracam do pracy nad trzecim sezonem. I to będzie moje główne zajęcie pewnie w tym roku, przez większość tego roku. A poza Netflixem mam jeszcze, będę cały czas pracował nad postprodukcją fabuły, którą nakręciliśmy w tym roku pod tytułem Rycerze Zodiaku. To nic, tylko życzyć powodzenia i tego, żeby ta współpraca jak najdłużej się utrzymywała, bo jej efekty widzieliśmy w pierwszym sezonie. No i zaraz zobaczymy, bo już 17 grudnia na platformie Netflix premiera drugiego sezonu Wiedźmina. Także życzymy udanej współpracy jak najdłuższej. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Tomasz Bagiński. Dziękuję i zapraszam też na sam serial. Nie możemy się doczekać. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. If you were faced with him in all his glory, what

I'm here and everywhere, just another day in HD frame. So hashtag me and go, 'cause I'm addicted to your love. I'm afraid you're the only friend I've got. There's a mask upon my face I can't live without, so you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my calm, concealed the world where everything's such a lie, dreaming inside out. Czas na literacką propozycję w Trójce, którą przedstawi Państwu Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. W drugiej połowie lat 50., już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, Cyprian Norwid na dobre zamieszkał w Paryżu. Od wielkiej samotności ratowała go jedynie korespondencja z Marią Trębicką. To jej poświęcił jeden ze swoich nielicznych amerykańskich utworów. Pierwszy list, co mnie doszedł z Europy. W tamtym czasie artysta podjął pracę nad poematem z dziejów rzymskich, czyli Quidam. Profesor Krzysztof Trybuś w jednym z artykułów zebranych w wydanym niedawno tomie Norwid Interpretacje przypomina, że Quidam jest jednym z tych dzieł, które obrosło mitem ciężkich Norwidów. Choćby Zygmunt Krasiński chętnie przekonywał swoich współczesnych, że ani on, ani nikt inny nie zrozumiał choćby jednego wiersza tego utworu. Zdaniem profesora Trybusia, Quidam nawiązuje do mitu przejścia i opowiada o spotkaniach granicznych, świtu z nocą, starej epoki z nową, kultur i reprezentujących je ludzi, człowieka z prawdą. Wreszcie jest przypowieścią o zderzeniu człowieka z prowincji, z peryferii, ze światem metropolii i z imperiami. Jest pytaniem, czy słowiański mesjanizm czerpiący z chrześcijaństwa, czy młody duch narodów ze wschodu Europy może przemienić świat starych imperialnych potęg, oddających się powoli we władzę pieniądza. Takie pytania często zadawali sobie XIX-wieczni myśliciele i poeci, niespokojne duchy epoki. Norwid w Quidam zdawał się wątpić w mickiewiczowską mesjanistyczną rewolucję. Przeciwstawiał jej ewangeliczny obraz wzrastającego powoli ziarna gorczycy. Bohaterami dziejów, sugerował, nie są wielcy herosi, lecz ludzie nikomu nie znani. I dziś, jak się zdaje, Norwid o zderzeniu cywilizacji i kultur miałby nam więcej do powiedzenia niż płomienny, nazbyt pewny swego Adam Mickiewicz. Trójkowy felieton literacki.